dwa różne produkty i zgarnij rabat nawet do 6000 zł. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 kwietnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do 4000 zbliża się liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Na świecie bez przypadków infekcji pozostały jedynie małe kraje na Pacyfiku. Tysiące litrów płynu do dezynfekcji produkują strażacy i policjanci z odebranego przestępcom alkoholu. Jest 207 nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. 5 osób zmarło. Tym samym liczba zakażonych wzrosła do 3834, a liczba śmiertelnych ofiar do 84. Szczegółowe dane zna Agnieszka Jasik. Agnieszko, czy wiadomo też, ile jest osób w szpitalach? Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że hospitalizowanych jest ponad 2400 osób. Ponad 130 tysięcy objęto kwarantanną, a prawie 40 tysięcy nadzorem epidemiologicznym. Resort poinformował też, że do tej pory wyzdrowiały 134 osoby. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski w najbliższym tygodniu przedstawi kolejne rekomendacje w sprawie ewentualnych obostrzeń dla obywateli, które miałyby obowiązywać po świętach. Na razie rząd zaleca, by w Wielkanoc pozostać w domu i maksymalnie ograniczyć przemieszczanie się. Od piątku obowiązuje nowe ograniczenie, to zakaz wstępu do lasów. Przypominała na antenie TVP Info rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska. Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało dyspozycję, aby na razie ograniczyć dostęp do lasów. To oznacza, że do 11 kwietnia, czyli do Wielkiej Soboty, z lasów nie można korzystać. My oczywiście rozumiemy rozgoryczenie i no nie dziwimy się też, że ludzie się złoszczą z tego powodu. Natomiast wiemy, że tak w tym momencie trzeba, że musimy po prostu zwalczyć epidemię. Warto zaznaczyć, że zakaz jest bezwzględny. Dotyczy też myśliwych. Nie obejmuje tylko pracowników Lasów Państwowych, osób prowadzących badania naukowe i osób mieszkających w lesie. Agnieszka Jasik, dziękujemy za relację. 39 osób jest zakażonych w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w województwie łódzkim. 16 mieszkańców i 23 pracowników. Pobrano w sumie 131 wymazów. Znane są wyniki 82 testów. Zakażenie koronawirusem stwierdzono do tej pory w 39 przypadkach. Starosta jako organ prowadzący DPS zapewnił, że żaden z podopiecznych nie zostanie bez wsparcia i należytej opieki. Powiatowy sztab kryzysowy jest w stałym kontakcie ze służbami wojewody. Wspólnie opracowują dalszy plan działania. Od 10 marca w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy obowiązywał zakaz odwiedzin. Monika Gosławska, Radio Łódź. Liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 na świecie to obecnie prawie 65 tysięcy. Zakażonych zostało ponad 1 200 000 osób. 246 tysięcy wyleczono. Najnowsze informacje zebrał Wojciech Cegielski. Najgorsza sytuacja jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie liczba zakażonych jest najwyższa na świecie i przekroczyła 300 tysięcy, ponad 2 razy więcej niż we Włoszech czy Hiszpanii i 4 razy więcej niż w Chinach. W USA zmarło już prawie 8,5 tysięcy osób, a amerykańskim epicentrum COVID-19 jest stan Nowy Jork, gdzie zanotowano kolejny tragiczny rekord. W ciągu doby zmarło tam ponad 600 osób. We Włoszech w ciągu doby zmarło 681 osób, ale miejscowe władze twierdzą, że spada liczba osób, które są na oddziałach intensywnej terapii. W Hiszpanii z kolei zanotowano 809 zgonów w ciągu doby, ale liczba nowych zakażeń także spada. Stan wyjątkowy w tym kraju przedłużono o kolejne 2 tygodnie do 26 kwietnia. Brytyjska królowa Elżbieta II ma dzisiaj wieczorem wygłosić orędzie do narodu, którym ma apelować o ścisłe stosowanie się do zaleceń kwarantanny i pozostania w domach. Liczba ofiar w Wielkiej Brytanii szybko rośnie i wynosi już ponad 4300. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ocenia się, że koronawirusa nie ma jeszcze tylko w 18 krajach. W większości to małe wyspy na Pacyfiku. Ponad 5,5 tysiąca litrów płynu do dezynfekcji wyprodukowano w Wielkopolsce z odebranego przestępcom alkoholu. O szczegółach Magda Konieczna z Radia Poznań. Środki do dezynfekcji są teraz wykorzystywane w codziennej służbie zarówno policjantów, jak i strażaków. Płyn szybko się zużywa, dlatego pojawił się pomysł, by wykorzystać alkohol przejęty i zabezpieczony w różnych śledztwach. Policjanci w tej sprawie skontaktowali się z sądami i prokuraturami, do których trafiły te sprawy. Sądy w Kaliszu i Lesznie zdecydowały o przypadku alkoholu, a komendant wojewódzki policji w Poznaniu wydał decyzję o przejęciu zabezpieczonego alkoholu bez akcyzy. Dzięki temu można go było przerobić na gotowy do użycia płyn do dezynfekcji. Receptura do jego produkcji została opracowana na podstawie wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia. Płyn wyprodukowano na terenie jednostki ratowniczo-gaśniczej w Krzesinach. Pomogli w tym strażacy. To był serwis Trójki.

Tak właśnie kończy się utwór Jaźnińskiej. Ja gram tę piosenkę bardzo często, bo uważam, że zasługuje na to, by być przebojem i mam nadzieję, że tak się kiedyś w końcu stanie, że Kasia dotrze do większej ilości osób. W czasie epidemii dzieci się nudzą, podobno wariują w domach, w związku z tym polecamy radio dzieciom. Wystarczy wejść na stronę Polskiego Radia, tam jest zakładka dzieci i mnóstwo atrakcji dla najmłodszych na naszej radiowej antenie Polskiego Radia. No to może teraz dla dzieci również po raz kolejny dziś Rosomaki. Weźmy sowę, bo u sowy oczy większe są od głowy. No i uszy jak radary, świat jej namierzają cały. Wszystko widzi, wszystko słyszy, lepiej siedźcie w norkach myszy. Noc dookoła jak atrament, to jest dla niej problem żaden. Pióra macza w atramencie, jaka książka z tego będzie. Chcę napisać wam o lesie, jestem mądra, wiecie przecież. I napiszę 1000 stron, jedna, druga, trzeci tom. To ja literatka sowa, taka leśna i klasowa. Ma puchacza sekretarza, wśród poetek to się zdarza. Puchacz pucha, sowa huka, najważniejsza jest nauka. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Ma puchacza sekretarza, wśród poetek to się zdarza. Puchacz pucha, sowa huka, najważniejsza jest nauka. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Sowa pisze, pisze, pisze, je kanapki zamiast myszek. Kawę pije też z żołędzi, siedząc sobie na gałęzi. Och, wspaniała książka będzie o modrzewiu i o dębie. I o jej sąsiadach wszystkich, co mieszkają pośród liści. Ma puchacza sekretarza, wśród poetek to się zdarza. Puchacz pucha, sowa huka, najważniejsza jest nauka. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Ma puchacza sekretarza, wśród poetek to się zdarza. Puchacz pucha, sowa huka, najważniejsza jest nauka. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Ma puchacza sekretarza, wśród poetek to się zdarza. Puchacz pucha, sowa huka, najważniejsza jest nauka. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Gdy w pisaniu będziesz dobra, możesz dostać nawet Nobla. Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Trzymaj zawsze pióro w ruchu. Albo nawet i komputer. Ważny skutek. Łukasz Gorczyca i jeden z jego pomysłów na piosenki, tym razem dla dzieci, to były Rosomaki. A za chwilę będzie Barta Szymoniak i piosenka, która ostatnio chyba spodobała się państwu bardzo. Wojownik z miłości. Wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz. się, masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości, życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Wszystko, co czujesz, da opisać się. Nie wszystko, co dotkniesz, kochane jest. Cierpliwie podążaj swoją drogą. Czasami gorzko, na końcu słodko. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bądź wojownikiem z miłości. Życie masz tylko jedno. Nie jesteś tu nadaremno i nie jest wszystko jedno. Bartosz Szymoniak i Wojownik z miłości. Bartosz nagrał naprawdę ładną płytę. Fizycznie jeszcze jej nie widziałem, bo nie mogłem. Bartosz chciał ją przynieść, ale jak? Przecież nie możemy się spotykać w radiu, nikt tej płyty nie przyjmie. Także umówiliśmy się, że jak już płyta będzie dostępna, że będę ją miał w dłoniach, to na pewno spotkamy się z artystą i porozmawiamy. Chociaż on ostatnio w Trójce o tej płycie też sporo opowiadał. A teraz będzie kto? Teraz będzie Paweł Domagała, potem będzie Michał Kowalonek i Daga Gregorowicz, a także Michał Kmieciak po raz kolejny, ale tym razem ze Swiernajsem. Zerwę milion kwiatów, obsypię nimi bruk, żeby na twojej drodze nie unosił się kurz. Pochowam to, co mija, by mogło wiecznie trwać i żeby żadna zła chwila nie wbiła się między nas. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Poskładam co rozbite, ułożę w jedną część i nie pozwolę więcej nam rozdzielić się. Odnajdę, co straciłeś, przyniosę pod nasz dom. nie będzie więcej straszny. Nawet największy sztorm. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. Ja tak umiem, ja tak umiem, ja. To chcesz. Jak się kocha, to się umie. Więc kochaj i chciej. Bo jak kochasz, to umiesz. Jak kochasz, to chcesz. Jak się kocha, to się umie. Kochaj i chciej. Też tak umiesz, wiesz. Kochaj ich chciej. Kochaj ich chciej. Uwaga. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Roznosić pocztę, gotować mogę. W kwietniu urodzona, szyć się uczyłam. Ojciec Zabirski, matka Rosalia. Mogę gotować, karmię nawet lwy. Roznosić pocztę, gotować mogę. Byłam najstarsza spośród ośmiorga. Ukradnę broń, zabijać nie chcę. I umiem kłamać po niemiecku też. W kółko leci twoja ulubiona piosenka. Mimo, że nie rozumiesz, o czym jest, lubisz ją. Ci twoja ulubiona piosenka, mimo że nie rozumiesz, o czym jest, lubisz ją. Lata, co między nami. Tęsknisz do czasów, gdy w środku wrzało. Wspominasz, że nie musiałeś kłamać i że to już nie jest twój kraj. Wspominasz lata, co między nami. Wyrosły ciszą wojenną. Wyrosły jak kwiat na mundurze i że to już

Michał Kmieciak powrócił wraz z Pawłem Swiernalisem. Wcześniej była Daga Gregorowicz oraz Michał Kowalonek z powstańczej płyty powstania wielkopolskiego opowieści. To Polskie Radio wydało tę płytę. Bardzo przyjemny album. Zresztą po raz pierwszy właśnie w Trójce zdradziliśmy, że Michał w ogóle ma taki pomysł jakiś czas temu swoją drogą. No i Paweł Domagała był również. A w tej chwili będzie utwór do słów Wojciecha Młynarskiego. Sporo dzisiaj było o piosenkach Agnieszki Osieckiej, więc teraz Wojciech Młynarski, ale też towarzystwo bardzo przyjemne, Bokaja oraz Spektus. Przejazdem jestem, przyjazdem, wędrówce z gwiazdy na gwiazdy, w locie z pytania w pytanie, w biegu z kochania w kochanie, półspakowana walizka, odpocząć pragnie. Rozrasta się lista miejsc niezagrzanych przeze mnie. Na tymczasowy meldunek blankiet wypełniam z pamięci. Przez tymczasowy wrasunek łzami się wokół nie kręci. Jestem przejazdem, w wędrówce z gwiazdy na gwiazdy, w locie z pytania w pytanie, w biegu z kochania w kochanie. Przelotem jestem, przelotem, w drodze z tęsknoty w tęsknotę, w locie z ośmiechem. Kasia, czyli Kaja oraz Spektus, a także Wojciech Młynarski. A teraz płyta, którą mam fizycznie w ręku nawet. Proszę bardzo, dostałem ją dzisiaj. Na biurku moim się znalazła. Janek Pęczak, płyta Jestem. O tym krążku z Jankiem rozmawialiśmy w audycji Trójka Żąda Debiutów, chociaż to właściwie debiutant taki już troszkę zaawansowany, ale bardzo przyjemny album solowy gitarzysty zespołu Tilaf. Nowy singiel to piosenka Szedłem do Ciebie, ale ja pomyślałem sobie, że dzisiaj, skoro jest już płyta oficjalnie, to chyba jedno z moich ulubionych nagrań na tym krążku, czyli Wędrowcy Przestrzeni. Zawsze chodzą nocą, patrzą ludziom w okna. Czasem śpią na łąkach, a czasem na dworcach nie boją się słońca, choć chodzą nocą zapomnieni lędrowcy przestrzeni. Gwiazd wędrują, zasiewają ziarno. Nowy świt zwiastują, gdy inni śpią twardo. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Rozświetleni lędrowcy przestrzeni. Gdy zachodzi słońce, w promieniach się przyciągają cuda, choć inni wątpią. Nie boją się słońca, choć chodzą nocą. Przebudzeni lędrowcy przestrzeni. Janek Pęczak ze swojej pierwszej solowej płyty Jestem wędrowcy przestrzeni. Jak już wspominałem, to mój ulubiony utwór na tym właśnie krążku. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W związku z tym, że jest epidemia i rodzinnie spędzamy czas w domu, słuchając radia, mam nadzieję również rodzinnie, to jutro, nie tylko zresztą jutro, ale o 10.30 w Trójce Akademia Pana Kleksa Jana Brzechwy, a czyta ją Piotr Frączewski. Czyli warto posłuchać, bo to i dla starszych, i dla młodszych. Oh, także osła, którego wróż przyniosła. Jest kura, samograjka, nosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, gromosa ją w czapkach. Jest i wieloryb stary, co nosi okulary. Uczone są łososie, pomidorowy sosie. I dresowane szczury, Akademii pana Kleksa na wyspach Bergamuta. A za chwilę piosenka też bardzo świeża, nowa, nowy singiel zespołu Sztywny Palazji pod tytułem Kurara. Palazji i Kurara. No teraz będą dwie panie. Będzie Anna Andrzejewska oraz Ola Wieldomas. Znów nie ten klimat i miejsce, a stałam w kolejce po twój czas. Strach, że nic z tego nie będzie. Czy jeszcze coś zostało z nas? więcej, czy na pewno zostać chcesz powietrzem, nim wzdychać będę, ale nie zobaczę więcej. Może zrobi mi się lżej. Zostań w domu z trójką. Noc, noc, zapalam się. Gomez i Luna. Ja na początku nie byłem przekonany do tego utworu, ale kiedy posłuchałem go po raz drugi, trzeci, to coraz mocniej wchodzi w głowę i jest naprawdę sympatyczny. A przed Dolą Wielgomas Anna Andrzejewska. A teraz będzie Minimal Blue, czyli Darek Pieruk i jego zespół. Kołysze mnie kołysanka z krótkich zdań. Głosem tulisz mnie i wprowadzasz w błogi stan. Czas mija, wiem, choć dla mnie zatrzymuje się. Nie nudzisz mnie, ja po prostu lubię spać. Zespół Minimal Blue i kończymy nasze spotkanie już dzisiaj. Mam nadzieję, że za chwilę połączymy się z Kasią Borowiecką. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Budka, Tomasz Żonda i na koniec muśnięcie brodaczy, czyli jak John Rambo.